ترجمة المؤلف أباري بنفسي أو وصفه ومنز الكتاب اسمه ونسبه من علاك ونسبه وجينا رجل محمد بن عفيف الباجوري المعروف بالشيخ الخضري عليه معروف قدنا إله باحث خطيب ولكون التفيتي انتوى عطوبة من العلماء بالشريعة نكتك ونصوم ونعيدي وشريعة والأدب يا لكون ونصوني فصيحي وتاريخ الإسلام وهستوريا يا إسلام موليد معانا أليكو سليم ولد بالقاهرة إزايوها كايرو مكارف موجة ميابيلي 89 هجرية nisawa na mika hii tumia kuhesabu kwa umaarufu 1872. Huyo alizaliwa kwenye karne ya 18. وبها نشأ نعبد والمقولية وقد كانت إقامته نقوشي كواكي اللي هو بظاهرة الزيتون كوني كيونغا كنا جويتو زيتون بالقاهرة كوني مجوكايو نشأته مأخوذ yake وطلبه للعلم وتفتاج yake نشأ رحمه الله تعالى أليكوا من زمه ورحم وحبا للعلم كيو المن يكون العلم وأهله نوجه مجتهدا في طلبه من اجتهاد سكوت فتاه ولوعا من يكون لسانا لتحصيله كوت فتاه فالتحق بمدرسة دار العلوم وبنى هو اليونغا na madrasa hiyo tilka madrasa kulati hiyo ndiyo madrasa ambayo urifat fi madhabu ilikuja kujulikana baada ya hapo ni kulia tidari kama kitivo cha jina hilo. Kwa hiyo maana yake ilikuwa na hiyo ni uhai wa kitu kilicho hai kinakuwa tokea shule ya msingi wanakwenda watu mpaka wanajenga chuo kikuu. Walati kanat madrasa ambayo ilikuwa wa mazalat bihaqin na imeendelea kwa haki kabisa dara lilau kuwa kweli ni nyumba ya elimu Arabia Kiislamia za Kiarabu na Kiislamu. Takharaja rahimahullahu alimaliza masomo mzungu Abrahamu bi madrasa Dar al-Ulum, katika madrasa hiyo wa uyina, akaajiriwa qadhiyan, akiwa ni qadhi shar'iyan wa kisheria fi Khartoum huko Sudan Khartoum. Thumma mudarrisa, kisha aliajiriwa kama mwalimu madrasa al-qadha al-shar'i katika shule ya utoaji wa hukumu za kisheria, wanaita kwa lugha rahisi shule ya sheria, school of law. Baada ya mtu kumaliza masomo ya sheria, anakwenda kwenye chuo kupatiwa mafunzo ili sasa afae, anakuwa wakili kama kutetea watu, na hatoki tu chuo kikuu, anaingia sheria akaenda kuwa wakili. Lazima apite hiki kilichotajwa hapo kama madrasatul qadha shar'i kwa Kiarabu, Bilqahira huko Kairo. Mudda, alikaa hapo kwa muda wa miaka 12 anasomesha. Thumma asbaha ustadha, kisha bwana huyu akaja akawa profesa bitarikhi lislamii wa historia ya Uislam Jamiati Misriya katika chuo kikuu cha Misri. Na ukweli haya ndio mambo ya maajabu sana kwa ulama wa Kiislamu. Utakuta kwenye hizi kada zingine mtu akiwa ni mwanasheria, basi kwenye tiba hana anachojua, kimkuta mwasibu manake kwenye masuala ya sheria hajui, kimkuta ni daktari basi manake kwenye masuala ya kilimo hajui. Lakini huku ajabu ya Mwenyezi Mungu ni kwamba wanawazuoni wanakuwa wanajua mambo mengi. Sasa sijui kuna siri gani, wallahu aalam. Fa wakila, alafu baadaye akaja akawa ni mwakilishi wa hiyo madrasa al-qadha al-shar'i, shule ya sheria school of law. Fa mufattisha, alafu baadaye akaja kama mkaguzi bi wizarati al-ma'arif, katika wizara ya elimu. Kutubuhu, vitabu vyake mustanafatu, na vitabu alivyoandika lilustadhi Sheikh Muhammad al-Khudhari. Huyu profesa rahimahullah ta'ala kataba kutubun kathira, ana vitabu vingi matbu'a, vilivyochapishwa. Matbu'a ni vitabu ambavyo vimechapishwa na tayari viko kwa walaji, so viko sokoni, mutadawala, yani viko vimeenea, watu wanavyo mikononi, mutadawala, watu wanavyo mikononi, ni kitu ambacho tayari kinatumika. Mutadawala mimi hapa katika vitabu hivyo ni usulu fiqhi, tutakuta ameandika tarikh tashri' al-islami, kuna kitabu anazungumzia historia ya sheria ya Islam, كنا محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية محاضرة في الهستورية يا مطايفة يا إسلام جزء آمين جزء ميلي نور اليقين في سيرة سيد المرسلين وبعد ذلك مش أصومه في نقلعه كيك أكاهيدي بعد أكيلي أتاكوجا أليتيك معذب الأغاني هيكي كنا نقوله تسا الغزالي وتعليمه وعراءه من كتاب الغزالي مفروزو ياكي إمام ياكي نشرا كلي تشابيش وكلي سمازوا تباعا في مجلد في المجلة فلوليس كتيكا يسميك مجلة بدلا يا مجلد sambazwa kicho sambazwa katika jarida la 34 min majalati Muhtataf kutoka kwenye jarida maarufu kwa jina hilo Muhtataf. Kwa hiyo maana yake ni kusema kwamba zile makala zake alizokuwa kiziandika wenzetu wana tabia kuheshimu na kuthamini elimu ilikusanywa, halafu baadaye zikatengenezewa kitabu Muhadharat fi nahdi kitabu shiari, kuna mihadhara kuhusu uchambuzi wa kitabu Shiari Jahili cha mashairi yaliyotungwa kipindi cha kabla ya Uislamu Litaha Hussein Shawirwan. Alafu kuna duruus tarikhia, kuna itimamu lwafai fi sirati alkhulafa ambacho ndio hiki kiko mbele yako. Wafatuhu, kifo chake, tuufi rahimahullah taala min Qahira, alifariki Cairo, ilikuwa ni mwezi wa Shawwal tarehe 8 mwaka 1345. Alizaliwa 1289 akafa 1345. Hiyo ndio historia yake. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sahaba mwenyewe haya yake mwenyewe mwandishi. Alhamdulillah haqqa hamdi, kila sifa jema na sanaa Mwenyezi Mungu haki ya kumhimidi. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, rehma na amani zimwendee bwana wetu Muhammad alladhi arda as-subula, aliyeweka wazi njia وبلغ الرسالة لفكشة ويوم كما حمل كما أليب وشكوى والرضاه عن الصحابة من أصحابه نراجز ويبين صحابة زاكي الكرام يلي وطوف البرر واليوم الذين اتبعوا نهجه القويم وليفوات جياك اليوم فدانت له ملو وتوالى وكوى تين قوى لنكين بعد يفوات الإسلام بليل nasi tawala za huko nyuma ziliwatii maswahaba wa Islamu wakati huo na kuwanyenyekea. Waghallat na yalidhalilika lihayu baitihim, kwa utisho wao alumma mataifa mbalimbali, umma mbalimbali kuwadhalilikia na kuwanyenyekea kwa sababu ya kufuata dini. أما بعد، فيقول المرحوم محمد الخضري ابن المرحوم الشيخ عفيفي البهجوري: نسمى سألتني سألتني وفقني الله وإياك، سألتني uliniomba Mungu aniwezeshe mimi na wewe, anaurdhi falaka nifuatishe kitabu, nifuatishe kitabu changu fi sirati nabii sallallahu alaihi wasallam, kitabu kinachozungumzia sira ya mtume alladhi samaituhu nuru al-yaqin, nilichokiita nuru al-yaqin, bikitabi kwamba nifuatishie na kuandika kwa kitabu kingine fihi, katika kitabu hicho tarikhu khulafaihi, na historia ya makhalifa waliofuata baada yake ar-rashidin waqofu. Idh kwa sababu hum alladhina, wao ndio wale ambao kwamba dhahara dinu lislamiyu, ilipata ushindi na kutokeza na kushinda dini ya Kiislamu, biasma madhahiri, kwa mwonekano wake mtukufu wa juu, fi ayamihim, katika nyakati zao, katika yale masiku walioishi wao. Uislamu walikuwa kwenye kilele cha ubora na mtukufu. Watajalla fi ajmali hilyatihi, watajalla na Uislamu ulidhihiri, fi ajwali hilyatihi, katika vazi lake zuri mno, biakwalihim wa afalihim, kwa maneno na matendo yao. Taliban mimi uliniomba hali ya kunitaka anhaja, uhali ya kunitaka nipite ala sunan alkitabi awali, kwenye ule ule utaratibu, zile zile njia, sunan njia alkitabi, za kitabu cha kwanza, yani nurulia fi suhulati ta'biri, njia za kitabu cha kwanza zilikuwa ni wepesi wa maelezo, wa ijtihad fi jam'i, lakini vile vile nijitahidi kukusanya, batashatata habari zilizosambaa huku na kule, tarikhi haulai sada, katika historia ya mabwana hawa, fi mutawalati lkutub, katika vitabu vikubwa vikubwa, alati yamallu lqaribu, vitabu ambavyo anaweza kuchoka msomaji, minha kuvipitia vitabu hivi, akiwa na maana kwamba haya yalikusanywa humu, kama utaamua wewe mwenyewe kuyaendea mkoo ili kuchukuliwa, utachoka kwa sababu vitabu ni vingi, na ni kazi kubwa iliyofanyika kukusanyia mahali pamoja. Dhakiran anna min dhahaban, hali ya kukumbuka kwamba min dhahabi ma yabuthu fil umma, miongoni mwa mambo makubwa, ma yabuthu, yanayoweza kueneza katika umma, ruhan nashat, ule moyo spirit, moyo wa kuyachangamkia mambo, ndio maana ya ruha, walijtihad, na moyo wa kujitahidi, fi antakifa, ni kudumu ala dirasati tarikhi kibarihim, kupitia historia ya wakubwa wao waliotangulia, hata ili taarifa, huo umma upate kujua, kaifa taghallabu, ni kwa namna gani walizishinda, ala siabi, changamoto mbalimbali, aljamma, zilizokubwa, allati tahulu, ambazo huwa ni kikwazo, baina kati yao, wa baina amalihim al-azima, na kati ya matarajio yao makubwa, wa taarifa natija. Kwa hiyo umma unawajibika kusoma historia ili upate kujua matokeo, allati taudu, yatakayorejea kwao, min atibai dini, ikiwa ni matokeo ya kufuata dini, sairi ala nidhamihi, na kufuata au kwenda kwa kufuata mifumo, nidhamati, mifumo ya dini. Si baada ya kunieleza hayo ulipowasilisha ombi lako na sababu ulizozitoa ni hizo, faalimtu, nikaelewa, husna kasdika, uzuri wa lengo lako, sihata imani, na usahihi wa imani ulionayo, wa ghairata, lakini pia nikaelewa wivu ulionao, ala ummatika, juu ya umma wako, kwamba ile dini na ujio hayo ya hao waliotangulia, ili upate kujifunza. Wa raaitu, nikaona, nusaidaka ala maksadi, kwamba hapana budi nikusaidie kwenye lengo lako hilo, wataghalaba ala siab, nizishinde changamoto, allati tahulu baini, ambazo zinanikwaza kutekeleza ombi lako linawasilisha kwangu. Wa baina hadha al-amal al-jasim, kati yangu na kati ya kazi hii kubwa, staina billahi, hali ya kumtaka msaada wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wani amalauni, na yeye Mungu ndiye msaada bora. Wakad jaaltu kitaba kismaini, na nimekigawa kitabu hiki hicho sehemu mbili. hesabu somo moja bora, kitu cha juu Asma, kitu Ashraf. Asma, watoto wanaitwa Asma. Maana kwa maana kitu cha juu.